roku w wakacje poważny problem. Przez większą liczbę wypadków drogowych potrzeba więcej krwi, a jest jej mniej, bo honorowi dawcy przebywają na urlopach. Brakuje właściwie krwi wszystkich grup, mówi Joanna Wojewoda z Warszawskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Zawsze na początku zaczyna brakować krwi tak zwanych grup minusowych, czyli z czynnikiem RH ujemnym, ponieważ jest mniejsza populacja dawców, właśnie w ogóle osób z tą grupą krwi, ale na dzień dzisiejszy mamy niedobory zarówno w takich bardzo popularnych grupach w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego jak A+ czy B+. Krew mogą oddać osoby zdrowe w wieku od 18 do 65 lat. Pewne stany chorobowe, przewlekłe czy ostre są przeciwwskazaniem do oddawania krwi. Także pewne sytuacje, które mogłyby stanowić ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych drogą krwi, jak na przykład przebyte w ostatnim czasie operacje, tatuaże, kolczykowania, akupunktura, czy ryzykowne kontakty seksualne, o czym też musimy wspomnieć. Informacje o punktach, gdzie można oddać krew, są na stronach regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Moskwa wraca na pozycję z czasów zimnej wojny. Według nieoficjalnych doniesień Rosja odbuduje na Kubie stację nasłuchową. Porozumienie w tej sprawie podpisano podczas niedawnej wizyty Władimira Putina w Hawanie. Rosyjska stacja nasłuchowa powstała na Kubie w 1962 roku. Obsługiwało ją ponad 3000 rosyjskich specjalistów. W 1990 roku zmniejszono liczbę personelu do 1500 osób, a w 2001 Moskwa zrezygnowała z utrzymywania tej bazy wojskowej. Tłumaczono taką decyzję gestem dobrej woli w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Jednak, jak dodaje Komersant, główną przyczyną był brak środków na jej utrzymanie. Dziennik zwraca uwagę, że dziś, gdy stosunki Moskwy z Waszyngtonem są napięte i Rosja odbudowała swój budżet, resort obrony wraca do bazy na Kubie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czwartek upalny i prawie w całym kraju pogodny, tylko na Dolnym Śląsku będzie przelotnie padać, a w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie także burze. W Trójmieście 24 stopnie, w Augustowie 25, w Szczecinie 26, w Lublinie 27, w Poznaniu, Warszawie i Krakowie 28, we Wrocławiu i Rzeszowie 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do spichlerza Polskiego Roka od 17 lipca. Sprawdź rozkład PKP, wszystko co złe to minie. Spotkajmy się w spichlerzu w Jarocinie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Żegnamy reklamy. 8 minut po godzinie duchów słuchają Państwo radiowej trójki, a w niej osobliwości muzycznych. To znak, że jeżeli Państwo nocną porą chcieliby nawiązać z nami kontakt, mogą to uczynić dzięki poczcie internetowej. Adres wojciech.ossowski@polskieradio.pl i mogą Państwo po niedługim poszukiwaniu odnaleźć nas na Facebooku, gdzie zbieramy się pod sztandarem osobliwości muzycznych. Jest nas całkiem spora gromadka. I ci z Państwa, którzy od jakiegoś czasu słuchają nas ze środy na czwartek, wiedzą, że mieszamy różne gatunki muzyczne. Dzisiaj będzie nie inaczej, a zaczniemy od Morchany. Proszę, już z radiowego adresu skorzystał Nikifor, który pisze: sława i szczęść, gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dla Haliny Leszczyńskiej, miłego pana redaktora oraz dla wszystkich pełnych ciemnej strony mocy os sowierców, śle nici z Beskidu. Natomiast państwo wolą chyba Facebook, bo tu dyskusja się zawiązała. Między innymi patrzę, że pan Lucjan jedzie dzisiaj i słucha nas na trasie Kraków-Radom. Nie wiem, czy bym z Krakowa wyjeżdżał, panie Lucjanie, bo już w sobotę spotykamy się tam na pierwszym zlocie miłośników folk metalu i będzie grała Morchana, która dzisiaj nas powitała. A zatem mam nadzieję, że ten incydent z Radomiem tylko chwilowy i że spotkamy się w grodzie Kraka. O imprezach dzisiaj słów parę będzie, jako że sezon festiwalowy w pełni. No i wspomnienie po przyjacielu, ale dobrze, Morchana zabrzmiała, teraz zaś wspomnienie po Jadce. Był Albert Kuwezin w Lublinie, pojechałem na ten występ i muszę powiedzieć, że troszkę się rozczarowałem, jako że brzmienie zespołu naprawdę porywające, ale na płytach, natomiast na koncercie w warunkach polskich akustycznych, no nie jest to być może coś, co by uszy głaskało, zwłaszcza, że nie był to pełny skład, a tylko trio, co stanowi jeszcze większe wyzwanie chyba dla artysty niż dla słuchacza, bo trzeba jeszcze cały ten recital czymś zapełnić. No i jeżeli ktoś następnym razem będzie chciał państwa porwać na Jadkę, to proszę się upewnić, że będą w dobrej formie i w całym składzie, tak jak u nas. Aju. Yeah. Robert Kuwazin z najnowszej chyba płyty, ale wydaje mi się, że kroi się coś nowego, jeszcze bardziej nowego, bo w Lublinie sporo utworów, które nie zamieszczone były na żadnej płycie. I w takim razie czekamy. Czekamy również na zlot w Krakowie, jako się rzekło. Oprócz Morchany wystąpi tam diabeł Boruta. Co prawda z południa, ale jeśli chodzi o polskie diabły, to przyniosłem dzisiaj do studia książkę Diabeł na Mazurach w baśniach i podaniach Emilii Szukertowej Biedrawiny. Wymieniam to nazwisko, bo rok co prawda Kolberga, ale badaczy było w Polsce co niemiara. I oddajmy głos autorce, która pisze na łamach swojej rozprawki, że na ogół diabły mazurskie nie posiadały imion, tak jak się to spotykało na sąsiednim Mazowszu Polskim i ziemi łęczyckiej oraz na innych obszarach Polski. Boruta, Rotita, a nawet Dziabeł stały się natomiast nazwiskami znacznych kmiecych i gburskich rodzin. Mazur z krainy Tysiąca Jezior używał takich jeszcze określeń: dziabuł, zły duch, niedobre, kusy, pękaty, bies albo bies, śmierdziuch. W północnej części szczecińskiego powiatu ciort albo czort, kłobug, kłobuk, kobut, chobut, szatan i Lucyfer oraz zapożyczone od Niemców Belzebub i Murdył, grasujący wśród moczarów. Wakacje się zbliżają, proszę na Mazurach uważać, ale my teraz mamy oswojonego diabła Borutę. Stop. Tymczasem Bajadera prosi, aby dołożyć do pieca, by nie przysnął, bo pozdrawia wszystkich, podpisując listę obecności znad magisterki. W związku z tym pytamy Bajadera, a cóż to za temat tak zajmujący? A do pieca dokładaliśmy, bo piekliśmy z diabołem burtą chleb. A przedtem wódka, to chyba wódka Finlandia, bo cover znanej formacji. I jeśli chodzi o napoje, to wiem, że późną porą część słuchaczy, delektując się cięższymi brzmieniami, sączy różne napoje. W związku z tym troszkę dzisiaj o tych procentowych będzie. Pierwsza wódka za nami. Diabeł Boruta na gościnnych występach w Krakowie, o czym jeszcze będziemy donosili, ale mówiłem o tym, że będę jeszcze przypominał. I dzisiaj przypominam postać, o chociażby taką, nie wiem, czy państwo zgadną, któż to śpiewa. Rzekło to opory w dzień niedzielny rano i napotkał pod progiem, i napotkał pod progiem kozy swe kolano. I napotkał pod progiem kozy swe kolano. Moja była żoną, powiem ci nowinę, taką, że nam wilcy zjedli, taką, że nam wilcy zjedli ostatnią kozinę, taką, że nam wilcy zjedli ostatnią kozinę. O mój miły mężu, nie daruj żadnego, idź do boru na skargę, idź do boru na skargę do wilka starszego, idź do boru na skargę do wilka starszego. Poszedł chłop do boru i spotkał się z nimi, a wilcy już gadają, a wilcy już gadają, tego chłopa zjemy, a wilcy już gadają, tego chłopa zjemy. Pomyślał chłop sobie, żonym słuchał głupiej, będę w brzuchu u wilka, będę w brzuchu u wilka, a kozajusz, będę w brzuchu u wilka, a kozajusz. Myślał chłop sobie, żonym słuchał głupiej, będę w brzuchu wilka, będę w brzuchu wilka, a koza już, będę w brzuchu wilka, a koza już w dupie. No proszę, to nie Tadeusz Chyła, to Antek Kania. Mówimy o nim Antek, chociaż jest wiekowym, był wiekowym dżentelmenem, ale nie stwarzał zbytniego dystansu, nawet jeżeli ktoś był o pokolenie czy dwa młodszy. Antek Kania, pomysłodawca, wynalazca czegoś, co nazywa się Syrbacy. Syrbacy, śpieszę z informacją, to artyści, którzy byli tak płochego pochodzenia i tak ich sztuka była wulgarna i nie zasługiwała na miano poważnej, że nie byli nawet zrzeszeni w żadnym związku. Występowali po różnych jarmarkach, ciesząc uszy gawiedzi piosenkami takimi jak te, w których często pojawiały się słowa uważane za wulgarne, ale wywołujące uśmiech na twarzy. Słyszałem tę piosenkę po raz pierwszy i zastanawiałem się, czy poeta będzie dosadny i dosłowny, ale ludowy poeta taki właśnie bywa i w końcu padło to słowo. Antek Kania, oprócz tego, że grał, śpiewał,

Kania odszedł chyba wczoraj czy przedwczoraj, tak myślę. W każdym razie wczoraj dotarła do mnie ta smutna wiadomość. Wielokrotnie się spotykaliśmy, miałem zaszczyt zapowiadać jego Serbaków na scenie i zawsze miał piosenkę, którą mnie cieszył szczególnie. Graliśmy ją tutaj, Wojciechu, Wojciechu, ale przypominam ją również, bo jest i o niebie, do którego pewnie pan Antoni już się udał. Wojciechu, Wojciechu, coś leży pod lasem. Pewnie zdechła świnia, pewnie zdechła świnia, będziesz miał okrasę. A co? Upieczamy boczek, zrobimy kiełbasę. O, konek damy babom na okrasę. Kiedy byłem mały, to sypiałem ziotko. A teraz się wstydzę, kiedy ciotkę spotko. Nieraz ja dziewczyno modlił się do ciebie, żeby tak do Boga, żeby tak do Boga, to już byłby w niebie. Panowie, panowie, chcecie wy do nieba, gorzałki tam nie ma, gorzałki tam nie ma. I was nie trzeba. Gorzałki tam nie ma, gorzałki tam nie ma, to i was nie trzeba. Antek Kania, wspomnienie. Dzisiaj na folkowo troszkę gramy, jako że no, odejście takiego artysty to powód nie lada. Antek Kania oraz polskie instrumenta jako Serbacy, folk.pl, tak brzmi pełny tytuł płyty, którą wydał Conador i jego firma. 19 utworów z repertuaru. Sądzę, że to folkowe evergreen. Brakuje mi jednego. Rozmawiałem z panem Antonim i powiedział, że to on wymyślił temat, który pojawił się jako pierwszy chyba w ITR-ze na antenie programu trzeciego dawnymi czasy. Chodzi o piosenkę Czemu ty dręczysz mnie, córko grabarza? Nie konfrontowałem tej wiedzy później z faktami. Trzeba by na pewno Antek Kania jest twórcą tej piosenki, ale niech już tak zostanie. W każdym razie bardzo pasuje do osobliwości i wydaje mi się, że to niedopatrzenie, że jeszcze jej nie graliśmy. Antek już patrzy na nas z góry. Jeżeli tam w niebie słychać trójkę, to być może nas słyszę. A my tymczasem po nowości sięgamy. Grave Digger. Thank you. Takie rzeczy. Na nowej płycie Grave Diggera mamy ją, w związku z tym będziemy grali do upadłego, jeśli tak można powiedzieć. Tymczasem Diabeł Boruta z Rzeszowa pozdrawia wszystkich i żywi głęboką nadzieję, że spotkamy się w sobotę w Krakowie. Tak pewnie będzie. A pani Anna w sprawie magisterek. Panie redaktorze, chciałabym wesprzeć osso słuchaczy piszących magisterki. Sama pisałam swoją w maju i w czerwcu, słuchając m.in. osobliwości. Obroniłam przed tygodniem. Powodzenia w pisaniu i bronieniu. Pani Anno, znowu pytam o tytuł pracy. A pan Paweł Boruta w Krakowie na gościnnych występach, a mnie interesuje, czy szanowny pan prowadzący będzie w tym roku znowu na gościnnych występach w Gdyńskim Parku Kolibki na Globalcice. Pozdrawiam serdecznie, Paweł. Będę, a jakże. I przypomnę wszystkim, że jest taki festiwal całkiem zacny. Więcej być może w Kurędzie. No i aha, na razie, jeśli chodzi o maile, to wszystko. Grave Digger za nami, a przed nami chyba Sirenia. No proszę, słucha nas pan Piotr, który pisze: wszystkie czarte strzygą uszkiem, jak zwykle pozdrowienia z Kociego Ogrodu dla prowadzącego i niesłyszalnych w studio, jak również dla braci po osobliwej stronie mocy. Tu należne wyrazy i przysiady załącza L. A tymczasem z trasy również mamy meldunek. Dobry wieczór. Ciut padnięty jestem, panie Wojtku, bo z Lipska jadę, ale chętnie posłucham audycji, zanim dojadę do Łodzi. Jakąż to dzisiaj pan nam historię opowie? Pozdrawiam serdecznie, pański sobowtór Radek. Mam takiego sobowtóra, który jeździ porządnymi samochodami, takimi dużymi. Jaką opowieść? Malutką, z zbioru O diable na Mazurach, o głupim diable. Powiadali, że kiedyś diabeł jakiś nawiązał spółkę z niewiastą. Postanowili razem prosiaki kraść. Kiedy nadeszła noc, poszli we dwoje, diabeł i białka, do pewnej zagrody. Diabeł, jako że był smuklejszy, wlazł przez okno do chleba, podawał prosiaki, a kobieta odbierała i kładła do worka. W powrotnej drodze przypomniał sobie kusy, że nie naznaczył swoich świniaczków, tak jak to było umówione. I pyta z lękiem baby, czy ona swoje nacechowała, bo on zabacuł. Ja tam swoje mogonki pozakręcała, odrzekła na to niewiasta. Poszli więc w ustronne miejsce, aby się zdobyczą podzielić. Wysypała baba warchlaki z wora. Przeraził się diabeł. Wszystkie miały bowiem ogonki pozakręcane. Jeden tylko mały zdechlaczek, niemota, miał ogonek prościuchno zwieszony. Przekonał się diabeł, że go białka oszukała. Wiedziała przecież dobrze, że każdy zdrowy prosiak ma ogonek zakręcony. Ze złości chwycił kusy swego zdechlaka i cisnął z taką siłą o ścianę, że się nieborak przylepił. A sam uciekł do piekła, aż się za nim zakopieliło. I już się więcej z babą nie zadawał. A jeśli ktoś nie wierzy, że to prawda i chce się przekonać, to niech idzie do diabła, a on mu wskaże adres baby. Takie rzeczy, jak się jedzie na Mazury, tu się mija drogowskaz na dyszobaby, ale to chyba nie te. O głupim diable na razie i zobaczymy, może jakaś jeszcze historia się znajdzie, a tymczasem u nas pogramy sobie trochę. Mother, are you crying? Mother, life.